opgør, når du har ringen på. Og lær mig bare at lære af den, som venter. Det er det, jeg aldrig lærer at forstå. Og lær mig i aften, vis mig, hvordan man snyder. Du, som er så god, kan vel lære mig en del. Og lær mig i aften, gør mig lige så hård og få mig til at glemme alt, jeg lover. Lær mig det nu. Hvorfor jeg kom hjem så sent i går. Og hvis nogen ringer, er det nok galt nummer. Det er let at dreje galt, som du forstår.